بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عن إمام العارفين وخلفاء المهتدين وأهل الطريقة الفائزين ليجي كون يكسي نانتي بسم الله بي با فيم تول يكسي نانتي ستيفان داو بي manam fi nga xamantene insha Allah ta'ala mom lañuy jéxalé bismillahir rahmanir rahim manam yalla nañu yalla may tamit manam ñu rafetal ak jéxilonam té jaar fofu tamit may ñu rafetal ak jéxil manam ak jéx manam ak mujju gu rafet waaw may lepp ci barké manam baatu bismillahir rahmanir rahim kon li nga xamantene mom mo ci aju won ci maana li nga xamantene mom la ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ubbe won wala bok lenn ci li ñu suñu borom ubbe won en tout cas dal indi nañ ko alhamdullilah legi nak ñu wara yeksi ci baat bi ana lan lañuy jangal manam baat bi ana lan lañ ci jange ndax am solo gi mu am solo suñu borom subhanahu wa ta'ala jël ko tek ko ci bop saaru alquran lolu da fay woné lu am solo lo xamantene mom mo nek ci baat bobu bok na ci li nga xamantene mom lañuy jangé ci baat bobu moy li nga xamné mom la imam al-mufassirin abu ja'far at-tabari rahimahullahu ta'ala wax ci tafsirum bi ne bismillahir rahmanir rahim kat suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko indi ngir yar yenen tambi sallallahu alayhi wa sallam ngir jangal ko ay teggine mom ak julit ni ni len lepp lo len di def lepp lo len di wax da ngeen ko wara tambale ci turu borom bi subhanahu wa ta'ala lolou nak manam won ko ana nan lañuy defé lolou motax manam mu indi baatu bismillahir rahmanir rahim indi ko fi té lolou kon manam muy maana bu manam muy njariñ lu mag lo xamantene nek na ci bok na ci li nga xamantene tamit mom lañuy jangé batay ci baatu bismillahir rahmanir rahim moy di julit bi yelona lepp lo xamantene daf koy def mba mu koy wax mu tambale bismillahir rahmanir rahim ngir barke lu ci turu borom bobu subhanahu wa ta'ala ci kaw lolu motax yenen manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne tabaarakas rabbika dhul jalali wal ikram tabaaraka barkel na mi ngi barkel manam di yok sa suné han ay njariñam lan ismu rabbika su turu borom dil jalali kok moy borom magay bi nga xamne upp na xelu mindi fi wal ikram mom moy borom teranga gu yatu ki subhanahu wa ta'ala manam lolou motax tamit mune yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mi ngi yonne ay lettram lettre yimu dan yonne daf ko dan tambale bismillahir rahmanir rahim te lolou bokku na ci likoy tektale moy hadith bu guddou bobu te mu nek ci njalbeenu sahihul bukhari rahimahullah moy hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu bi mu jele ci abu sufyan radiyallahu anhu moy netli manam qissa bobu guddou la ye manam hiraql han bi nga xamantene manam yeren tib sallallahu alayhi wasallam ni koy yonne azimur rum manam l'empire byzantin han biñu yonne yeren tib sallallahu alayhi wasallam daf leen yonne won lettre bouri yep bour yi manam mi ngi tambale won bismillahir rahmanir rahim ya ahlul kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum allah ta'ala allah na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa'lamu bi anna muslimun taslam fashhadu bi anna muslimun mun aslim taslam fa in taslam fa inna laka ajral arsiyina no fa ifa inna laka ajrayn wa in wala wa in tu'rid wa wala wa in tawalla fa inna laka ismal arsiyin wala lol la ko wax wala muneko nak daf ni bismillahir rahmanir rahim la tambale lettre ne ya ahlul kitab parce que lol hiraql en fait abu sufyan radhiyallahu dafa demone fofa rome manante empire romain ya empire byzantin bok bam fa demé ñu jekki hirak manam dafa benn jour dafa xey rek and ak na xere deret gaay xol ko niko lu xew mune dama gënt dal ne dafa am ño xamantene dañuy xarfal ñoñu amna ci ko amna ci ñoy daanal sama empire bi lol da la jëf wa te du yahudi nak ñu ne nak du yahudi parce que yoon xam nañ xafa légui mu ne du yahudi nak xawma kan la mais après nak bi gaay defé recherche ben jour ben arab ñew ko gaay japp ko xor gis ne mom day xarfal mu ne ñi la ko ñi lay joggé voilà gaay waaji légui bimu ñëwé ben jour nak dehyatul kalbi dehyar ibn khalifatul kalbi radiyallahu anhu mom la yenen ci sallam daan yoni lettre mu jëm ci bour xam nga en fait yenen ci sallallahu alayhi wasallam bu jibril daan ñew ci mom alayhi salatu wasallam lu ci upp melo koku la daan yor melo dehyé bobu ndax sahaba bu rafet la won radiyallahu anhu lolu tax mujj ben jour mu téé mu taxaw yor fasam manam ngalabu fas mu téé ko di waxtaan ak jibril alayhi salam Umm Salama radhiyallahu anha ne ko sank batay ma nga don xaar ngay tok di waxtan ak dehyatul kalbi muneko ah gis nga ko muneko wa muneko dede du dehay jibril la ay sam sama voilà legui nak waji lettre ba bamu ñewé nak bako dehyatul kalbi la dalahu inde mu teyé ko dal koy lire dadi wo Abu Sufyan dadi wo dani est-ce que ki lettre bi fimu jogi est-ce que amna ñu joggé fofu ñew fi parce que dañ doon def commerce wala di dem ak dik mu ne est-ce que ku melni ku fa joggé amna mu ne ko waaw ñu ne waaw amna ñu daldi wo ñom Abu Sufyan ak gaay yépp ñu daal leen di def ki li gaay di def nan la tuddu nga xamantene réquisitionné ñu réquisitionné la ñom ñepp ñu indi leen ci kanamu bour bi après ñu ne ana kan moko gëna jégué waaji ana kan moko gëna jégué Abu Sufyan ne man la sama mbokk la manam mako gëna jégué ci dërat ñu ne waaw ñu ne ko taxawil togel ni mu togé ni mu jël ñi ci dess tek leen ci ginnaw ne leen bu waxé loolu dëgg rek dindi leen mako ne leen ma ni du dëgg ma def leen ma signe bu wone ne limu wax du dëgg mu daldi top Hiraql dal ne est-ce que ki dafa bok ci ñi gëna tedd ci yeen askan wala ci ñi gëna doyal ci yeen askan la bok Abu Sufyan neena mané ci ñi gëna tedd ci ñun askan la bok manam Abu Sufyan neena kéro budul won li ma bañ gaay xam ci man né waxna loolu dëgg budul won lool konantone jour bobu dina wax loolu dëgg mais le fait que may bañ ñu may xolé naan ma ki fenn na fi ki dafa doon fenn lol lol voilà yalla mu mut wa mais néna ñu té mu né ñu téyé ko né ko mu né len est ce que Muhammad bi sallalahu alayhi wasallam ci mamam yi dafa am ku ci musona am nguur wala dé parce que bimu né est ce que amna ku gëna tédd ku téddon ci ñom bam né ko wa ci ñu gëna tédd la bok gëna tedd askan la bok mom sax mo gëna tedd askan mu ne ko yenen ti tam non lañ melo ñom ci askan bi tedd lañu bok fami ko waaw il ayatul qutul waaw hiraql dal waaw yenen ti tam non lañ mel dal ni ko waaw est ce que ana fek lettre bi ubbeegu ko won nak par contre xam nga ni dal neena yenen ti la mu tiyé lettre bi ubbeegu ko won après muy xol lan mo ci ne mu ne waaji est ce que Muhammad bi sallallahu alayhi wasallam est ce que mamam yi dafa amone kenn ku ci meuse wote nguur ku ci amone nguur ba perte ko wala mu wote ko wala ku amone nguur ba perte ko dal ñu ne dedet mu ne len dedet amul kenn ku ci meuse na nguur mu ne kon nak du nguur la bëgg parce que bu fekkonté na mamam yi dañu amone nguur ñu perte ko cela veut dire que dafa bëgg reconquérir affaire bobu mën na né mais du lolu ñu ne est ce que musna ci amna kenn ku ci meuse wote wo ab yenente ci mamam yi ñu xamni ñi jégué ñi mu ne dedet mu ne kon nak du lolu tamit ñu ne mu ne est ce que ñan ñoko top ci yeen fofa fa mu dëkk ñan ñoko ci top est ce que ñi ëpp doole ñoko fa top wala ñi gëna niw doole mu ne li ci ëpp nak ñi gëna niw doole ñoko fa top mu ne waaw deug la yenente yi tam en général loolu moy xew mu ne waaw mu ne waaw est-ce que mus ngeen xamne est-ce que mus ngeen ko deg mu wax lenn lo xamanteni wuti na ak li am mu ne ñu ne ko dedet musuta am de mu ne wa ku dul fenal nit nan lay fenal yalla fenal la yalla yeren ti tam non lañ waro mu ne ko wa kon est-ce que ki nit ñi buñu duggé ci diiné est-ce que dañ koy manam nan lañuy duggé ci diiné est-ce que ñu bëri ñoo ci duggalo wala ñu neew ñoo ci dugg mu ne det ñu ne non ñu neew ñoo ci dugg fim toll mu ne waaw ngëm yalla nonu lay nan début bi doy touti ñi ci nekk duñ bëri mais au fur et à mesure muy mag parce que daf ni leen day waye nak day mag dal ndank dal mi ngi mag nak day manam day commencer jël ay proportion d'ailleurs inquiétante ñu ne waaw mu ne waaw ngëm yalla nonu la mel mune len est ce ki xexam manam bi ngeen di xex manam ñoom mom ak yeen so len di xex est ce da ngeen di gagner tout temps wala ñoom ñoo len di gagner tout temps mune len leg leg ñoom ñu gagner ñu leg leg ñu gagner len mune waaw nonu la mbir mi di demé yenen ti tamit avant non lañ doon def leg leg dañuy gagner ñu doon xexal leg leg tamit ñu gagner len leg leg sax ñu ray len mune han wa xiraq lo ñom xamnañ ci ci ñom dañ doon xam nak xiraq lo non mais ñom en fait ci borom ko xam yi ñom c'est que ñom aussi lool dal nañ ko samonter ci gentu ko non la ci xam xam xam xam da dañ jang da doon jang seen diini ñom dañ xamone seen diini chrétien lool ko chrétien lool en fait voilà chrétien lool moy heracles heracles heracles voilà heracles voilà moy ko voilà legui mune ko est-ce que mu deg nak après bimu waxé lol nak ñu nak mu ne wala mu ne le est ce que musna sen ben pacte musna ko manam musna wor dal wala rompre ben alliance bo leen am mu ne Hiraqle ne ki Abu Sufyan ne nak kep fofu rek la amone luma mënono duggal ci wax pour contre mané ah en tout cas pour le moment mom bon rompre le alliance mais bon gissoguñu limuy def dal xamaguñu limuy def dal futur ah way rek ñu né waaw mais bok boudé defugo ko rek batay kon nañ ko jaxé lool mais même ce bien dama jitu ko mom waaw mais lool gannaaw ga lu tu ah voilà lool gannaaw ga lu tu béla mais bobu tu bëggul won légui après nak mu né ki nak né après nak mu né waaw mu dadi ubbi li lettre bi gis ci nak li bismillahir rahmanir rahim la tambalé manam sama lettre bi manam ci touru yalla kessé la tambalé bind sama lettre bi mom moy ar rahman bi fess aji fess del yeuruma da ar rahim moy ki sax dakk ci bi yeuramat mu ne ya ahlul kitab e yen wa ahlul kitab li moy li kéro fek man ko do wax moy jarom islamu chrétien muñu wax islamu chrétien li la ni yentibi def salaasal ya ahlul kitab e yen ahlul kitab yen juive chrétien taalaw kaalen ila kalimatin sawa'in ti ben kaddu bo xamne ño ci yam bayna na wo baynakum ñu rek yeen yef ño ci yam manam moy jalo nañ jalo ge moy lak moy dañuy d'accord ci ben dak ci ben bat allah na wala illa allah ne buñu jaamu kenn ku dul yalla nañ d'accord d'abord que ni yalla rek lañu wara jaamu isa du yalla oseeru du yalla keneen ak keneen du yalla fi yalla ben la moy allah wala mushrika bihi shay'an te buñ ko bokale ak dara bat la ilaha illallah dikna wala yattakhidhu bi jappe ba'duna len ci ñun ba'dan ci lenen arbaban ay bur yo xamantene dañuy japp ne ñom dañu am droit di dogal ak am droit di teural ay até di harama la ka daganal lool war ñu ko nang dañu wara japp ne yalla rek mo am droit teural ay loi mo am droit di indi ay constitution ak législation waaw legui ñu ne bo len d'accord lool mu ne la munele nak legui munele muneko aslim toubal taslam nga muccu toubal bo toubé da nga muccu munako wa munako so toubé mu ne ko so toubé di nga am genn walu di nga am ñaari fay fa in tasla fa in lak ajrayni di nga am ñaari fay moy fayu sa diine ja nga nekkon parce que daf ta nekkon ci anam gu bax la preuve en est que pour question yi mu poser ku ci nekkul ci diinam ci anam gu bax du ko poser mu ne ko kon da nga ci nekkon wa in tas wa in tawalla so fekke te da nga du moy wala bako in ta'ara fa in lak ismal arasiyin bu boba bakkar arasiyin yi ngay am al qadi ayyad rahimahullah neena aris bi mu sharh hadith bo parce que sharh hadith bi dafa nek sahih bukhari mi sahih muslim aussi mutafaqun alayhi qadi ayyad ikmal al mu'allim la bind ci sharh sahih muslim rahimahullah mu ne aris ben way la won do xamantene bi islam bi yent yalla isa sallallahu alayhi wasallam bi fi joge mom mo yoron la vraie doctrine bu bax bi sino catholicisme et yoy do vraie doctrine moy bi aris yor motax yalla sallallahu alayhi wasallam utiliser baat bob malak ko yahya ben jour ya subhanallah par hasard man ko mais est ce que yow bi nga nekk chrétien xamone nga aris munimo aris si xamna ko yow dang ko xam munimo man ko waw yenente bi dafa ko tuddi ci ben hadith sallallahu alayhi wasallam munama allahu akbar yenente yi xamna tuddu la aris munama kon yenente bi gëna gëm ni yenente la Je suis disciple de Arius. Je suis disciple de Arius. xamna wala muneko koku muneko da ngay xamni ñiko top ñep kon yow bis bo tuubul parce que yow yaay chef bi kon so tuubul so du mo yow ñom tamit duñ la top ci lool bo ba di nga am sen bakkar mais nangoutatu après nangoutatu parce que en fait xam nga lan motax dafa jël en fait dafa dem ba ni dafa wo gaay ni len traité yépp la wo tej buntu yi manam wo ñi nga xamné ñoy conseiller yi ñepp ñi nga xamné ñom ño am grade ci affaire bi da Abu Sufyan néna ñoo ngi tok di xol néna ma ngi naan Ibn Abi Kafsha en fait bon da ko doon wax ben mamam la xamna ci côté bu jigen mom la doon da ko doon crit en fait non la ko tuddé yenente bi salam pour ñaawal ko dal voilà wala mu nan ya mbiru ibnu abi kafsha ngi beug reey de ah ndax ni rek bi mu ñewé di wax daal né gaay fi mu toll gis ngeen ki ni buñ ko topé suñu nguur ci day sax nañ top diine ji moy li ba mu dégg buru bu maga bu am gaay ne dede ki nangam ci la am super waxa lol ah way say suñu waji ibnu abi kafsha biro ma ngi bëgg reey de legi hirak le ki abu sufyan ne ne rabbela ne na kéro problème bu reere ciow lo xamanteni ciow lu fort mo fa nekkon neena ñepp ñi commencé non li kenn du ko def kol ki manam ñu ki quoi xaw reul hirak la nak ragal nguuram manam affaireu aduna xaw ko jitté fof mu ragal perte nguuram han rek après mu ne len taxaw len dama len doon set rek mais xam ngeen ni ñun suñu diiné ji ci dañuy tok nangam wala xaw kure wala motax nak après yeen ci sallallahu alayhi wasallam nak hirak lu fof lay jexé manam bu hirak bobu jexna wa ay fan lañ ci tek mu dé ti sax bindon na lettre en plus dafa bindon lettre yenen ci sallallahu alayhi wasallam mais dakoy ne tout la yenen ci sallallahu alayhi wasallam bu ko xolé dan kazaba adu wallah nonu yalla bi fenn na degum xolé tam waaw ah ala kulli hal liñ ci djublu won moy yenen ci sallallahu alayhi wasallam bismillahir rahmanir rahim lan tambale ay lettre lolou liñ ci djublu won legui kon manam lolou tamit lu am solo la motax soy loy bind tamit nga tambale ko bismillahir rahmanir rahim masalan bu fekkene ne par exemple bind mi day dem ci ay toba ay ci ño xamne par exemple yoy wala ba buñ ko ci gisé xeyna lolou du bok ci dossier bi yoy sax nga joutal khalima bi sax bind ko ci nga joutal sax khalima bi bind ko ci nonu ci kaw nga xamne lu ci fe nga tambale ko waye nak mbir bokoy bind na nga bind bismillahir rahmanir rahim tambale ko deng voilà bok na ci liñuy jangé ci bar bi bismillahir rahmanir rahim ci aya bi ndax aya la ci alquran comme ni nga xamné non lañ ko manam non lañ ko saxalé ci biñ ci yexé ci masal bawu inshallah manam moy turu yalla manam suñu manam dañu war di sukkandiku ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lepp nak luñuy def parce que fi bismillah moy ci turu manam ci turu yalla kessé lañuy sukkandiku manam yalla kessé lañuy sukkandiko dañu war di sukkandiko ci yalla di yaakar ci mom kessé té bañ di sukkandiko ci lénen mais nak moy sabab lu len té bu len sukkandiko yeugui voilà da ngay def ay démarche di def say yenen di def say effort tout ça mais nak yalla rek ngay sukkandiko bok na ci liñuy jangé ci bismillahir rahmanir rahim moy makna la ilaha illa allah daf ci delu ci voilà moy ci touru yalla kessé lañuy tambalé wuñ ci touru keneen manam moy yalla rek kon lañuy def han té lolu moy dang koy jaam mom kessé té do jaamu keneen bokku na ci manam bi nek ci bismillahir rahmanir rahim moy day raddu qadariyé manam day refuté tézu qadariyé do mu'tazila ci seen bir nga xamanténi ñom pour ñom yalla du mom moy dogal mbir mi pour ñom jaam mi moy def moy dogal affaire bi wa té lolu mana bobu xawon nañ ko yaatal ndax lan ndax le fait que ñuy takdir ne ci touru yalla kessé lañuy tambalé manam tambalé wuñ ci touru keneen suñu mbolém waxé suñu mbolém jëfi lolu moy wané ni lepp bu ci touru yalla andul du dox bu ci yalla andul dara du dox kon lolu mo lay wone kon ci touru yalla lañu wara tambalé suñu wax ak suñu jëf jaamu ko mom kessé dama jaamu manam bañ jaamu keneen top ko ni ci nonu tamit benen mana bi lay dugg ci mom manam boudé tour yalla kessé lañu wara tambalé suñu wax ak suñu jëf moy nañ taxé aussi ba mu dopp li yalla bëgg waru ñoo def kon lepp lo xamantene manam lu yalla bëgg la dañ ko wara dañu wara sét la ana lan lañu jëm ko top ana lan la suñu borof subhanahu wa ta'ala ba ñu war ko bayyi bokku na ci mana bi li nga xamantene manam baat bi mom la amuté mom ñuko ci jàngé moy ism mané yalla dafa am ay tour ismullah manam yalla dafa am ay tour niki non comme niñ ko waxé won kéro manam ismullah manam fi mufradul mudaf la kon cela veut dire que ni han dafa melni touru yalla yep nga djel di ci tambalé say wax ak say djef niki nonu li nga xamantene mom la ci sayyidi muhammad al arabi ibn sa'ih radiyallahu anhu waradahu an nabi wa ci buriyatul mustafid mune suñu borom subhanahu wa ta'ala fekk mu tambalé bismillahir rahmanir rahim terem bi wax bismillah ne ci touru yalla rek lañuy tambalé suñu wax ak suñu djef mune lolou ismullah bobu ismu bobu tour bobu dafa djundu manam li tax mu waxul billahi ci yalla lañuy tambalé mu wax ismu manam me mu wax ci touru yalla waxul ci yalla lañuy tambalé suñu wax suñu jëf wa mais ci tour bi mune da fay djundjalé tour bu mak ba ba ñu neub ismullah al-azam ba mune bobu lañ djundjalé waaw moy bi nga xamné bo xamé waaw kay bu lo ñaan yalla bu def bari xam lu ko voilà mune nak tour bob lay jindi ci fofa nak manam mi ngi mel dega de ci tour yalla bi manam mang ci barke tour bobé ñi neub okay mune lol nak lenn ci borom xal yi manam borom mu ñi nga xamné yalla da leena may wala xam xam ñu lo xamné yalla da xam xam bu jugé ci mom da wala ñoñu nak mune ñoñu mune kenn ci ñoñu mo xalat bob mune après nak mu dem ba ci suuf wax di daal ni li nak mala wax teye ko ndax daal do ko gis ci benen téré mom la ando di ci wax wax la ne mom la mom la mom mom la yalla bay tamé wala la ka tourna la gadi mu dessé gadi mu la bo xamé do la kan ah dédé Allahumma tikrelo ko ah mot la wa